Aquest llibre no és la història de l'institut, algú ja la farà aquesta història, ja està la cosa doncs, més o menys programada perquè es faci, però és una crònica, és dir, que permetria això que a nivell periodístic s'entén doncs, que és un relat sobre una sèrie de fets amb les aportacions personals, particulars, a nivell inclús d'opinió i opinables, és clar, que són típiques d'això que se'n diu crònica periodística, més o menys curta o més o més llarga, aquesta imagineu-vos-la molt llarga i ordenada cronològicament, que li dona un aspecte de història, però no ho és en el sentit, diguem-ne, científic de la paraula, perquè un llibre d'història té tota una sèrie d'exigències que jo me n'he pogut escapar i, per tant, he pogut escriure el meu aire per intentar fer un relat, si m'ho permeteu, més amè i més entretingut pel possible lector que ho tingui.